dla wszystkich skurwysynów, co myśleli, że jestem zerem, frajerem, że nic nie potrafię. Teraz wam się trochę do dupy uleję. O STR 2001 złotych rok. Kurwa, dla każdego, kto wątpił, że to kiedykolwiek nastąpi, w środkowy palec z obgryzionym paznokciem. No przecież wkurwiacie to, że to aż tak szybko szło. A teraz poczułeś, no, w ustach już robi się mdło. W pustej kopule za mgłą, widzi się gwiazdą pro. Myśl złota jak PKO, wszystko tak tu tworzy zło. Zejdź twardy twe oczy tną, fortuna zdobędę ją. Bez żadnych zasad bątą, bo zwoje mózgowe wrą. Pracując całą dobą, minuta za minutą, godzina za godziną, by zebrać solidny plon. Narzucić uległym ton, odnaleźć dla siebie schron. Wdrapać się na świata tron, by przyjąć od ludzi skłon. Potem ich zesłać na front, do walki za mały błąd. Samemu schować się w kąt, bezpiecznie sprawując sąd. Wbijasz im swój horyzont, patrząc jak serca się drą. Wina to twoja, a skąd? Przecież to wyłącznie chod, trzący twój cudowny rząd. Jak USA biały dom, zasadą tą ząb za ząb. Masz władzę tu chuj wartą, bo na nie z pomysły tną. Więc cieciu raz paszą won. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tu nagle królewski trend, ulotnił się jak przysłen. Kiepski okazał się sprzęt, słychać już cichy lament. Już na nic tysiące rent, jak w puli jest tylko cent. No masz nasz pan prezydent, co zgarniał kasę za trzech. Nie skumał tych prostych błęd, nie dorastając do pięt. Skończyłeś jak w szambie pet, w ustach zamiast smaku mięt. Goryczą odurzasz się i plan szlachetny ci zwięt. Jak w toalecie lub z gret, sam zaplątany wśród pęd. Za trudno podany set i kolo w sekundzie zmięk. Jak sto z połamanych szczęk, już został mu tylko lęk. Znik szybko jak kasy brzdęk, no gdzie ten przyjemny dźwięk? Znik jak pojawił się. Stęk. Próbujesz odzyskać dźwięk, za mało na krzyżu pręg. Czuję do takiego wstręt, ażeby jak kondom pęk. Dobro wygrało ze złem, ujrzano co było złem. Dość mi na świecie hien, uczciwych zdrowie pije, by spełnić choć jeden sen. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.